Radio. Makinig kayong lahat. Importante lang malaman yung sikreto nilang lahat. Sila'y pare-pareho, sinong may baka na. Magulat ka na lang, bigla na lang nadarapa. Ngayon, bukas na naman ang iyong kaluluwa. Huwag lumapit sa'kin, natatakot na ako maibig. Mayroon akong kilala, napakagandang dilag. Lalapit siya sa'yo, bigla na lang mananapa. Para bang may mga disipulo o kaya mga alagad. Ang dami-dami nyo, hindi kayo nawawala. Ngayon, bukas na naman ang iyong kaluluwa. Paglasing, kung kailang malambing, huwag lumapit sa'kin. Natatakot na ako maipit. Paglasing, kung kailang malambing, huwag lumapit.